пішло в ліси. І мій Петрусь пішов. Я знала, де вони. Їсти у Криївку носила. Голос бабусеньки переривався, сили вже не ставало. Вона важко перевела подих і заговорила знову швидко-швидко, немов боялася, що не встигне. У нашу Христинівку тоді дівчина приїхала, ніби вчителька. Тільки нікого вона не вчила. Вистежувала, сука НКВДська. І хвора знову зайшлася кашлем. Софія озирнулася на медсестру, що стояла поруч, кисень. Стефанія Казимирівна, сувора, дещо педантична жінка, літо так під 60, подала хворій кисневу подушку і зашепотіла Софії на вухо. Як поклали її сюди, Софія Андріївна, першої ж ночі застудилася. Протяги ж які. Пневмонія. А та, що на її місці під іконечком лежить, Петракова. Щоразу, як до вбиральні йде, масло в огонь підливає. Ми, каже, кров за родину проливали, а ви, бандеровські підстилки, дітей в криницях топили. От вона тому про дітей і говорить. Бабусенька віддихалася, зняла з обличчя маску тремтячими немічними руками і продовжувала. Вистежувала. І вистежила Миколу, побратима Петрового. Гарна була, як янгол, покохав її Микола. Вірно, щиро. Зустрічався з нею потай, а вона все хотіла зв'язковою бути, грипси носити. Не сказав він їй нічого, обережний був. Але вистежила вона таки їхню Криївку. Навела отих псів, ястребків. Відстрілювалися хлопці. У тому бою її отій дісталося. Поранив її мій Петро в праве плече, ледве живу поклали НКВДисти в машину і повезли. Загинули наші хлопці. Петруся мого забили, а Микола сам застрелився, не дався живим. Їх уже мертвих у село притягли кіньми і кинули біля сільради, щоб люди впізнавали. Ми з хлопцями хотіли відбити, щоб хоч поховати по-людськи. Схопили нас. Били дуже. Судили. Дали мені 20 років. І всю родину вислали, і мою, і Петрусеву. Повернулася на Україну в 65-му. В селі нікого з рідних. І я сюди, де мене ніхто не знає, так і прожила сама. Так і вмираю сама, мов собака біля. Але ви от їй скажіть, що я діток не топила. Скажіть. Софія вже не помічала власних сліз, та й сувора Стефанія Казимирівна теж витягла хустинку. Дихали вони обидві так само важко, як хвора, ніби допомагаючи їм проштовхувати в легені повітря. Ви не самі, Клементино Мефодівно. Ви така добра. Вас так люблять всі.